मिलती है ये दुनिया कैसे कैसे रंग बदलती है। दिन गुजरते हैं रात ढलती है ये दुनिया कैसे कैसे रंग बदलती है। दिन गुजरते मुझको समझ के खिलौना क्यों मुझसे खेला है। मुझको समझ के खिलौना क्यों मुझसे खेला है। सोगम बेरहमी का पत्थर झेला है। दिन गुजरते हैं रात ढलती है ये दुनिया कैसे कैसे रंग बदलती है। दिन गुजरते हैं। आंधी को सहता है ऐसे ही एक दीवाना मजबूरी का मारा रहता है। दिन गुजरते हैं रात ढलती है ये दुनिया कैसे कैसे रंग बदलती है। दिन गुजरते हैं रात ढलती है ये दुनिया कैसे कैसे रंग बदलती है। दिन गुजरते हैं।